Velkommen til Sambandspodden. I Sambandspodden får du åkere tåse vi sambandsfolk. Det kan være løgtingsmenn. Og kvinner. Landstyrsfolk. Folk i Berglanden, ungmannafellige, eller til sambandspolitikere. Jeg vil ha med til politikere. Og vi får her at redde et område med samfunnsfyrskifter og hvert gang og fyrer seg i politisk heim. Vi innkjeller folk å kjenne for mennesker at de blir politikere og hører deres høy. Og greide Linnea og Eibjørsjøen. Og greide sambandsfolk. Velkommen til! Og vi sitter nå en og noen gjest i sambandsbåten, Linnea og Eibjørsjøen. Edmund Johansen, velkommen til. Takk for det. Edmund, du kjødd og gammel, men også en gammel gær i politikken. Hvert, når kom du på politikk, og hvor enda du her? Jeg kom opp på politikk i 1908, i november måned, 8. november hadde jeg det her, med alle. Og jeg kom opp på en politikk at han hatt at det kom et par menn og vi sjav med i hver staten i fjørene nye fiskeæling så anledde vi at her ved streimen, vi arbeidde her, var formet her. Og spurte om jeg ville stille opp. Og tar mennene når det var formet her i Østria, samvalgsfjellet, samhald. Han er Paulet Alba, og så var det Johan Lamhager, som han som hever ved uimynden for sambandsflotjen i Estrad. Tar Bayer kom til munn og spurte om jeg ville stille opp. Jeg har ikke drømt om å stille opp her. Da er det noe forenere av at jeg har vært sambandsmauer, sambandsinnauer og og løyde etter en vel. Dette var bort på en vel. Men jeg hei så avvost da, vil jeg vite, visste jeg at det var ære som hadde vært stilt leir opp, æren. Så jeg avvost det første skiftet, så jeg hei ikke tog til at jeg var bæg involveret av Rui. Selv jeg var kjøyre, og jeg var også involveret av Rui. Så i lærlingsene når vi stemte. Og det var tvei spennende jobb bæg, ja. Det var 20 minutter som det bæg også mer, altså. Og hun var øylig for baven å få det virke. Hun sa, eller fremtøy for følger, oi, baven tar med vinnom. Men det er gavst ikke hånd om. Når det var ferdig, så var det etter. Og så sa, nei, nei, nå hadde det da, så sa vi. Jeg sa, her som hadde blitt oppstilt leir æren, og og tar bæger anbefaler jeg med, og tar at jeg slett ikke stille opp, og så gjør jeg. Så jeg var større enn for treet, og sier at jeg skulle omhugse støvene. Og tar det så norskeist, og sier det var velen, så helt det at, ok, så kunne jeg kunne være på listan bare. Det var gjort. Så det snart begynner jeg da. Og jeg halte at det var tvei vel som i hver av listan og fikk nærkere på hver et kvur. Og sånn til veksende til hver fyr. Og til så blir det tvei vel og er en återfors. Men så i återfors, så tabla vi Valdur. Jans Marsten Olsen hever Valdur av Strandon, og Jekvan Olsen hever Valdur av Tofton, framåndet. Jeg kom så i stein fyrre, Johannes Martin Olsen. Så da snart begynte jeg min politiske karriere. Og så igjen, da har jeg vært Valdur, og akkurat her har vi sagt at vi sier Valdur. Folketinget så ville bæra være her, og det er det som er nå. Nå er det bæra folketingsmær. Det har vi vært tversett. Men jeg har vært i politikken ødelare. Så jeg vil lande i politikk. Men så gikk det ikke så nægge var inntil Pauli Ellison som var formert da jeg kom på i politikk. Knapplig en dag sier jeg at han ville få en avløsere. Og da skulle en avløsere finnes og Arne visste jeg, så var jeg oppskottet til å være farmaver. Og jeg minnes at jeg ber om betankningsstøy til å si igjen. Og det var ikke annet oppskott om farmaver. Og det enda som vi gjør til seg hjertedåsen, det hadde jeg vært noe kjent om fra all times. Så her ble vi etter fengauer i systemen, og knapt ble jeg sette for vår enda i samarbeidsplassen. Helt du at tunne hjertemål, er det brøtt, så gjerne du først la opp og til det? Nei, jeg halte at han, politikeren som jeg husker om, er faktisk den samme. Altså, jeg vil alltid si at følger, så er viktigheten av følger er en pastor av Vesterheimen, og en pastor av Europa, en pastor av det frie heimen. Og en pastor som har frie marsnavskipet. Og det som omrever i fargen, det er å finne vindveiene, sånn at vi tjener nok av pengene inn til fargen. Og det er, her er det fiskeren som ligger fisk fri, og jeg var jo i Erlingen i dag. Det var øsene for å finne nødvendig vindveier, og det samme ved sjelen, jeg finne nødvendig vindveier som gav mening til å tjene penger inn til fargen. Og jeg har alltid haft det som fætter og tøy å være en parter av europeiske samfunnet og tøy at det her som vi har hjemme øsene handelslige, så det er den frie hjemme som vi må stige opp til. Vi må være en parter av natt, og vi er en parter av Vesterheimen. Og så ræver om å finne plosset av fargen, og i tog spil, i det større spil. Og en lydisk samfunnet, det har alltid brug for at stia seg, eller lena seg opp et omkring land. Og skulle vi lena oss, eller stia oss opp et annet land, så finner du ikke et bedre land enn Danmark, stia du på. Det er passelig lengt borstet, det er det frøyeste landet som er, det er demokrati, det er en gammel budskap, og det er større til en bryggvahøtt til Europa, og det er en større viring i midtelen alt sjøve stater, alle steder. Og vi synes at også nå, altså, kjøtt USA er viner ved det her luttla landet i Europa, Danmark, og frem om underlånd, altså. Vi synes at det er større tydning til det. Men Danmark og Øysene ser tøtningen av at heva et heimastøyre som følger, som man kan si, er en sjølvstøyrende pastor av Rujen, at det var lest for tøymen interessen som er i følger. Så den tilpassingen passer øyelig vel mer Øysene at vi alle tøyene hukser om av videre. Pastor av det større systemet, men vi tilpasser oss et her kjølstøyrende og rydgjende. Hvordan, nå nevnte jeg sånn det at du ble lagt meg over 4.5 og før jeg var i kreppet, hvordan minnes du at du har etter togjørskeie og samregningene reisende? Ja, vi hadde tver samgånger til fyrarskoi fra 4.5 til 8.5. Det begynte vi at det var en borgerlig møllod i at han har vælet. Det var sambandsflokkeren som fikk 8, i halde folkaflokkeren fikk 6, og så var det sjålsutflokkeren som hei 2, og kristelig folkaflokkeren som hei 2. Det var 18 til han bølts. Vi hadde samrådninger, og støvende fargen var så hattelig at det var øyne ringt å få nækrene trygg på at man kunne gjøre en fornuftig avtale mellom flokkene som fikk farger på seg her i kreppene. Det tok lenge tog, jeg hadde tog nesten 2 måneder vi samrådes, og Det var øyla tungt, i minst det var særlig tungt ved folkaflokken. Folkaflokken ville nærmest han var närmast allt sjukt och han kände. Men vi kom så att man aldrig skriva i under ett samgångsskäl. Så minns det att så färde vi under att byta målsökande. Och tar vi byta målsökande så var det för mig som att jag folk har flockat och begynt i attertag. Då skulle han alltid ha allt. Och då säger vi igen att här till och inte långt. Nu vill det inte mer. Alltså, nu skulle det bara packa samman och föra ljus. För att röjna en ära samgång. Vi röjde så en ära samgång och samman vid Märta Petersen i Janna Flöschen. Och Värska Fylkingen. Och Kjötsursflöschen. Och hon blev så stafla på bönen i ett stort artöj och vi får så i samgång. Så var vi i samgång i små 2 år. Så Janna-flokken hei skift formann og isen i Tujaskoinen. Jans Eidskort var blivit formann. Og knapplig enn det så sier seg ur flokken, han var ikke nok til vi samstarve om omsidingsna. Og ja, vi skilte han med i samband med omsidingsna. Och i politik är det sådär att den som sitter för borrända, han snottar ofta kvät viskuljera vasen. Det som vi hittade viskuljera vasen, det var det att folkaflockorna och tjävålsflockorna var utanför samgången. Det var i anstöv och hade lov honom när vi sen fick slita i samgången så slapp han att vara lögmäver och mitt hem och som flockor. Det är sådär att läsa i stövna. Så jag säger bara med att var den lunga styrskipen när hon kom i Kjelte att vi ser i Falkaflöken på samgångarna och allt fram. Vi ser han inte kom på så skriva jag ut väl. Det var den lunga heimbilden som lade med mig. Och det var inte att säga så Falkaflöksmännen tar var grammar jag kom på. Så tar vi den lunga samgång och sånt. Som vi är resten av välskåren. Och i halde att allt tjekta bära väl. Alltså det tjekta öjla väl för det förska samfället. Det större tingen, det var sjående till att åren var förra drivna som ett socialistiskt samfället. Alltså landskassan var uppe i ödlån. Han hade lärt pengar till det. Till kvann fisk som var fiskar och han hade lätt pengar till kvar skip som blev byggt och kvar viske som blev byggt och vi held det var i alla städerna så det var landskassan som var upphångt i alla städerna arbeten tja följt var utvattna på tammat det som var ett av högsmålen det var att få marknader boskap att i samfället att få löst landskassan ur ödlundhetsen i bonden och här, få fruktvinnelöv och landskassan för sig och privata företag för sig. Och det är bara det är länge tog att få brötta alldeles av lövgavn här, men det gick väl och kvar jag för när gick det framåt. Och inte tänkande att säga, för jag är livet av fiske först och främst. Fiskaren kom att år knappliga. Så allt om fiskefröjen, nej, inte visste hur jag kom att år. Och inte hej svärde på hur jag knappliga när jag kom fiske var att år. Så kom fiskaren att år och vi hade ju helt i att år i ödlån. Lönar hatchingen av tog jag samfället i Värsvittla 4. Och det gör det till att följa våra rättliga kappingar förar vid arbetslön. Så knappliga så löste det sig till väl med att arbeta fisk vid hånd och ut i småbygden till saltfisk och till saltläk och annat. Så det är snarare att arbetsmägen kunde alltså, brukas efter. Och till exportfrämjande ändamål. Vi finge nägg visker runt om i landet som alltså ankomas fyrtöker som ska gå fast i arbete så det hände nog att vi ökade någon knappliga. Och nu kommer vi fram till 8.5 och så när ska så gå allt har skiftat någon och ta hända för själv till politiken så går det var fullvältes samrådningar och annars hårt. Kan jag huxa Edmund om det och sånt? Nej, alltså ja, vi fick oss att väl och vi får ur 8 mandat och ner i 6 mandat och folk har blockat den vax till 8 allt, ja. Og tjævelsflokken og folkeflokken får jo i samgang og sammen ved sjovselsflokken. Men jeg har aldrig ikke, at erføringer har glemt det, at det var en værre rumpel landstyrre og tøjerskøj til erføringer. Og politisk finger der ikke på sjovel. Og sjovelvandet var bare vidt slet ikke vi i møte tøj. Du tänker jag var så pusht om gamla in. Nej. Och men man har ju sin förnemelse jag var fullt i färgen stod slett i chatten för det. Och det var lika som han tryckte som är hejer som sambas med av rätt att man mest så tydlig att föringar vill det inte här. Det var en politisk institut som var sälja för Tjöslösen och man förstår ångar att det funkar på saker för så länge som man får. Men att han har sett man att det här kan ska bära spel för galleroin och det här som man omgår. Så var det nog visst också det att föringar av A-teachers är mer och mer ansvar. Och samfasslockaren har själv gjort det senaste utkastet till det senaste till styrskipanerna. Det var ju så att han har fullvälte. Så skulle det akkurat hända. Vi gjorde ju akkurat egna uppskott i sambandsplatsen som vi sände i kvart hus i färgen. Och åren var det sådär när vi hade två slå av malen och i hemmestorslevande. Vi hade A- och B-mal. A-malen kunde föringar ju ta när de ville och B-malen skulle vi inte vara samt om rydde och färger. Och vi skulle upp att det var bara ett slä av malen och det var löktinget som avgörde när malen blev utgick. Vi sände så att det är i kvart hus och så malte vi till att åtta rydgets ökning och skulle vi göra näkt större alltså det var näkt större lojklot allt det här vi marknade vid skiften och handelsvid skiften och så vidare så att vi visste vet vad föringar hade bruk för och vad vi skulle. Så vi hade allt det här vi och i sin här upplägelsen. Och det blev så. Och inte på så gjort hur jag ville ha fullvält. Men det här så det var i steg. Så kom vi sände det här upplägelsen och kom till Anders Fåg som tar var formar och vinstra. Och så den blev försatsare här i Danmark. Och så en dag så bor han till fondar i färgen, han vet sig i färger, han var i Hafnia. Och här uppskottade vi, som vi såg att det här var tankarna till åkken och just ner uppskottet. Och då var flockande badner till fondar i Hafnia. Och då var det så himmelsk glädje att komma i attra av fonden. Det var akkurat torrare tankar att vi skulle få större hemmelder och malene som var B-mat, här skulle vara en mal, föringar skulle själva avgöra tingen där det är ivetag, där det är så vi är. Och tar det över ivetagen så skulle man östen gälda det. Det hade vi inte sett i östen. Så allt var så här gott. Det är nog Anders Fåg omvittning i stegn 4 att det var samma slag som omvittning. Och det är det som är samtidigt i färgen. Och att han att här kom så utan rydges heimildarlevun. Så var det tog vi undervitt i sambandsplatsen, men vi var öjla skeptisk vid att göra det. Aren hejda vi är sådär att vi man kan säga av sivänju finge utan rydges mål av omsida i Færøyum. Oftan ser man, vi var en dansk embassmed og vi, men heimildene blev flottar allt efter hva Færøyar hadde bruk for. Man flottet marsje alla tøyene. Sivenjan flottet. Nu skulle man gjøre en heimildarlev, hver man gjør det, og en åttara ring. Hertil hevde du heimild til, og dermed basta. Og til den heimildarleven som vi tar i det, og vi tar langt troblager av henne, jeg vil si at nu skal hun vukkast. Nu har vi, nu har vi kommet forut mot marsjen, det noen ting som vil ha brøyt, og så gjør det. Ikke du, jeg vet ikke, vi får det brøyt. Men det ofte en teksår, det synes jeg tog, det skal mykjast i noen år, og så fer man det på plass. Så alle sitt hengjene her, alle de har flott seg den rette veien, og den rette veien for sambandslåsjen, det vil si. Så Edmund, kvært, hvis du husker at du har tøyene som politiker og lager som fra det noen der, og at du til du først før ble valgt inn, kvært det største du har vi til politisk? Det største mål eller det største oppleving, kvært, altså? Det er noe som skjer her bort til jord? Ja, jeg vil si at det er til noen mål som jeg kunne huske meg å ha nevnt. Ja. Altså, det har vært redd for jeg bort til jord. Kreppen med ta. Det hade ju öjliga störst. Det att jag har sett, blev det vidla sett storkipan när Leona för att det kom kommunala kipan till så här nödja storkipan och görst omsidningarna med den moderna huvudsomsidning för färja. Det är öjliga stör ting. Og det at jeg var skaffet føringen av et ES-pass, så jeg snart at jeg kunne ha et ES-pass i revan om man hver dag færre. Og det var særlig nøyigt at jeg var da jeg føringen skulle ut i Storebyra, at sikla etla ut i Storebyra arbeidet. Da ble jo avvistet imsastene, men jeg var lagt med og tog at der hadde det føringen passet. Tog at arbeidsplossene til vår atleie, ES-borgeren, først og fremst. Nå kunne det så alltid smekke ES-pass i abori og minstre til etterkort skip og takke etterkort arbeid. Så det er halvdyr er rettelig størst mål. Og godt mål for føringer. Ja. Men så er det negv andre mål. Det var gjort førjer til et veldømme til dømes. Det er halvdyr et kjempe fremstid for skipene. Og så er det noen andre ting som er øyla glad for, at skaffa pengene til salta tvører og jeg har kunnet sett havforskningsprosjekt og gildi i Færøyen som jeg har gynnsi i og lenge åre rett og hver i havstofan og fraskaparsetri og alle sier her PhD fölkjini og postdoc fölkjini jeg har finnst utfaldas og gjør noen hæsar granskjeng av pengene og giver føringen et innlid i kursi ui bare klima og havstreimer rundt om fyrir og som æsene kjemur høvesvinnene tjåkum til gævart er saman omkjemur altså forstanda hæv det er alltid er veldig størst æsene så er det sjålan det negv annor små ting som eller smarri ting som er stegur jeg gleds om. Du vet nå, du er den eldste personen, eller den eldste valgte til sambandslåsjen i det. Men Samson er jo den rummeligeste, kan man si. Da vi i 2060 spør hver fyrir, da tog så under vi tog, og du tog under vi i kjønnebandslåsjen, og hun ble brøyt. Og sambandslåsjen er sett til fyrir, vi først er en eldre konservativ flokk, og vel så omkvært du er, men kvært er det som gjør til at omkvært regnet tog fyrir vi måtte streg med noen. Og til grunn til sånne ting, da? Ja, altså, jeg tar grunn til vi 206B. Jeg var løkningsformer i 6 år. Jeg satt selv i stålen og var sejende stemmen til at jeg kunne være til jøkken. Nå var det sånn at samgangen som jeg selv var løkningsformer, jeg har sett jeg sett europeiska mannaretten av sattmannen, og i gilde. Og ut hos sattmannen jo ødelig stingen her, en sjølfylse. Så det for meg var det en oppfylsing av det som det gjør som man ondte. Selv om det skulle jeg si her, skulle 260 be samtidigast. Og da vi nå kommer til det sattende levende som du sier på tid, jeg sitter jo i anstøve og blir en samgånga som Iva stod i om hun er jo marlota fyrt i Litsjen. Og jeg har i alle togene held i at dette skal settes i gild i fyrt i kjolf hildgjelskala til. Hva er det som gjør at vi som øyneste land i okkara parsti og heim skulle ha en ære lev til så øyt og at tryggva tog at ja, vi ikke har så følelsen i ufargen, da jeg vil høre samtidig, så folk må flyte av landene for at de føler seg hjemme, da kan de ikke leve i sin her samfunn. Det kan vi ikke ha sittende i åken som politiker. Og vi kunne kalle det at samfunnet jo fullt av minneloten av forskjellige slag, altså vi hugsa i en retning og i annen retning, og vi der samme sette på imsa matar og født imisk. Og sjålande er det skal det være plass for ødelingsene. Det er omgatt å være nekka iviske mer at vi som politikere har skilte til det. At gjøre tingene så rømlet at det er plass for ødelingene før. Så jeg har omgatt det iviske mer sånne ting. Nu har du varit ju i politik i flera år och är nog en politisk fyrmynd för dig. Men har du själv några politiska fyrmynd? Vad är ju för dig nu? Ägstnä, utanlanda. Alltså det jag har själv att det är ämstar som jag har sett högt och mät under och jag har tågina som jag har. Jeg held jeg har flott høy, men også fint. Til dømes, Gorbachev, han hei med til å åpne sovjetsamveldet, han tog det vi er. Han held jeg dotter nere i middelen, altså på den måten, han finner ikke nek for løyde av kredit for sitt med, at han hei med til å åpne sovjetsamveldet. Og så den andre som tar seg at vi som hakste med over Tyskland, Helmut Kohl. Han tog chansen bøyna veinar og samøynte Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Og spengte Vest-Tyskland fyrir av oppbytja Øst-Berlin og Øst-Tyskland oppbytt. Det var risa sommer som skulle til, og det var svei hardt tja Vest-Tyskaren, men jeg tenkte det var på at han hei rikt til at gjøre det, men løyer våre, kan man si. Og fikk flott marsjen etter opp av plass. Han risen nesten for å vakne etter vid Polten og etter en time. Det halte jeg fantastiske, størst og flott, det som Torbjørn gjør. Sjålande, så har vi en negva her rundt den omvåken, altså, som jeg har beundret. Vi kunne takke ta her og nærmest rød her, og, som var farmaver fra man undan med Halle Ellison. Han beundret jeg størst. Han var en utrolig fornuftig med oss, og fremsøkje med oss. Og vi hadde negva i skjermen, Løgensland og jeg. Så hon sa ju näck störst. Så hade jag hade funnits näckver stora politiker och nu i vänstra flocken till dömes och i Elman Jensen. Han är ju stora viring för. Och han är ju en stora viring för förska samhällen. Och det samma grannaska samhällen. Han lägger ju öjla stora dent och att hålla samman på rysfällskapen och gör det näck fyrt att skilja vad rörde sig i rysfällskapen. då du väl att sucha det stora som kongar ut i Danmark fick bort ur att vara alltså om ödlis av landet och halda samman på det. Det är inte kommit av ångon att Sverige är ett av bästa samfunnen och i heimen. Vi kunde samman med ett tag om vi Kjellandsodjanar, Örskanodjanar, hybriderna, ärar, odjabölkar alltså. Det är som att komma i Paltrushar att för tog in att de äldre kommer till färja. Nu sitter du och fackar till dig. Och tar väl vid rätter. Hur du tidsen är gärna om du får sitt lopp att dig? Det har vi faktiskt inte tidsen är gärna ändalig avgör om. Alltså jag vill inte tidsen att vi gör det med mig själva. Nu är det bara inte gott ett år. Och jag hoppas att det kan gå 3-4 år där vi är väl. Det samma. Men jag säger åren till sönaste väl att jag ställer upp. Jag heter Blå Sösterfer. Och det har vi sagt för konen också. Men hon tror man inte än. Så jag har alltid väl lätt att han spåren inte lidja. Hvis det var väl i margen så var det inte mycket vi nöjdare att ställa upp här. För jag har hjälpt på att lätt inte sin till kanske. Men jag hade väl lätt att han spåren inte lidja. Inte han blir aktuell. Tack Jörgur. Och vi säger tusen tack för det videon och att du ville vara vid. Och vi är spänta vid det. Och så vill jag ta väl vid rätt. Tack för det till dig och lycka med det. Hetta var sambandspodden Hesfer. Tack för att du lyssnade. Vi tar rast.